gledaš me gladno, lepa ko greh. Mnogo mi nudiš, a ne iskren smeh. Počinješ pesmu, ne završiš stih. Lako me osvajaš. Budiš me nežno na prstima, ubi me usred sna. Kako riba, sveža ko maj. U očima nemir, ciganski sjaj. Stihove stonca ostavljaš za kraj. Ubi me, ubi me usred sna. Strašnu požudu.